كذبت عاد المرسلين كنا عاد وليوكنوشا متومه إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون alipoambia ndugu yao Hud je amchi Mungu inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu fattaqullaha wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wala sikutakeni juu yake ujira kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun je mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kufanyia upuuzi watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun na mnajenga majengo ya fahari kama kwamba mtaishi milele wa idha batashtum jabbarin na mnapotumia nguvu mnatumia nguvu kwa ujabari fattaqullaha wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini Wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun Namcheni aliyekupeni haya mnayoyajua Amaddakum bi an'amin wa banin Amekupeni wanyama wa kufuga na wana wa jannatin wa 'uyun Na mabustani na chemchem Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim Hakika mimi ninakukhofieni adhabu ya siku kubwa Qalu sawa alayna awa'adhta am lam takum min alwa'idhin Wakasema ni mamoja kwetu ukitupa mawaidha au hukua miongoni mwa watu wa mawaidha In hadha illa khuluqul awwalin Haya si chochote ila ni mtindo wa watu watokea zamani Wama nahnu bimu'adhabin Wala sisi hatutaadhibiwa Fakadhabuhu faahlaknahum Inna fi thalika la ayatan Wama kana aktharuhum mu'minin Wakamkanusha nasi tukawaangamiza Hakika bila shaka katika haya ipo ishara Lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim Na hakika mula wako mlezi Ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Kabila ya Adi ilimkanusha mtume wa Uhudi alayhi salam na kwa hivyo wakawa ndio wamewakadhibisha mitume wote kwa kuwa wito wao ni mmoja katika asili yake na lengo lake. Alipowaambia ndugu ya Uhudi hamumwogopi Mwenyezi Mungu mkamsafia ibada. Hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili nikuongoeni mfuate uongozi na ni mwenye kuulinda ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Na ufikisha ujumbe huo kama alivyoniamrisha Mola wangu mlezi basi fuateni amri ya Mwenyezi Mungu na ihofuni adhabu yake na tiini nayokuamrisheni yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu wala kwa hii nasaha yangu na uongozi wangu sitaki kwenu ujira sina malipo isipokuwa kwa muumba wa viumbe vyote je mnasimamisha juu ya kila pahala paliponyanyuka katika nchi jengo refu kwa ajili ya kujifaharisha na mnakutana humo kwa mambo ya upuuzi na fisadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu anataka kwa haya kuwazindua watende atakayonufaisha na anawatahayarisha kwa kuacha kwao imani na vitendo vyema. Na mnajenga majumba fahari na imara na mahodhi ya maji kwa kutaraji kuishi milele katika dunia hii kama kwamba hamtakufa.